sijine sing bakal mbok tresnani salawase nanging apa bukti kabeh mung sawetara janji nyatane ono sing liyo ning mburi yen pancen Ah.